ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, 29वां शुरू नहीं हुआ, 28वें अधिकरण का विचार भाष्य में थोड़ा अवशिष्ट है। 28वें अधिकरण में ये विचार हो रहा है कि अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की अपृथक उपासना होगी या पृथक उपासना होगी, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षियों ने कहा वायु और प्राण तत्वतः एक होने से इनका अपृथक चिंतन होगा। सिद्धांत है कि इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम इत्यादि वाक्यों से अध्यात्म तथा अधिदैव अवस्थापन्न जो प्राण वायु हैं इनका पृथक उपदेश होने से पृथक ही चिंतन होगा, और ये कैसे पृथक उपदेश है इसका स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कर दिया। सूत्र में सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक दृष्टांत था, प्रदानवत तदुक्तम इत्यादि, और ये जो प्रदानवत तदुक्तम प्रदानवत एव तदुक्तम इस दृष्टांत की व्याख्या सूत्रस्थ दृष्टांत की भाष्य में हो रही है। तो कहा कि जैसे ये त्रिपुरोडाशिनी इष्टी में इंद्र देवता एक है, लेकिन राजत्व अधिराजत्व और सम्राटत्व गुण अलग अलग होने से भिन्न भिन्न गुण से विशिष्ट इंद्र का विशिष्ट स्वरूप अलग अलग माना गया, और वह त्रिपुरोडाशिनी इष्टी में देवता है विशिष्ट इंद्र, इंद्र मात्र नहीं है, राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र, अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र और सम्राटत्व गुण से विशिष्ट इंद्र, ये देवता है। इसलिए मूल स्वरूप देवता का एक होने पर भी विशिष्ट स्वरूप भिन्न होने से जैसे वहाँ पर हवि प्रक्षेप एक साथ न हो करके अलग अलग विशिष्ट देवता के उद्देश्य से अलग अलग पुरोडास प्रक्षेप हुआ, ऐसे ही प्राण तथा अधिदैव वायु ये तत्वतः एक होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के अलग अलग होने से इनका उपास्य स्वरूप तत्व नहीं है। जैसे याग की त्रिपुरोडाशिनी याग की संप्रदान कारक रूप अंगभूत इंद्र देवता सामान्य इंद्र नहीं, अलग अलग तत्त्व गुण से विशिष्ट इंद्र का स्वरूप वो संप्रदान कारक रूप देवता है, वो विशिष्ट स्वरूप अलग होने से अलग अलग हवि प्रक्षेप हुआ, ऐसे ही यहाँ वायु तत्व के रूप में प्राण तथा अधिदैव वायु एक होने पर भी उनका जो तात्विक स्वरूप है वह उपास्य नहीं है, उपास्य है अध्यात्म अवस्थापन्न अधिदैव अवस्थापन्न वायु, और वह भिन्न होने से उपासना उनकी पृथक ही होगी। ये बात बताई गई भाष्य में एवं तत्वाभेदेपि आधेय अंश पृथक्त्वात् आध्यान पृथक्त्वम् इत्यर्थ। सूत्रस्थ जो प्रदानवत ये दृष्टांत हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से दार्ष्टान्त में इस सिद्धांत को समझाया गया कि वायु और प्राण यह तत्वतः एक होने पर भी उनका तात्विक स्वरूप अनुपास्य होने से और आधेय यानी उपास्य स्वरूप अध्यात्म तथा अधिदैव भेद से भिन्न होने से पृथक उपासना ही होगी। यहाँ तक हम लोग चिंतन कर चुके हैं। अब सूत्र में जो उत्तरांश है तदुक्तम, इसकी भाष्य में व्याख्या हो रही है तदुक्तम संकर से नानावा देवता पृथक ज्ञानात। तो संकर्ष शब्द का अर्थ है देवता कांड। तो देवता कांड में ये बताया गया कि देवता नानावा, वा शब्द विकल्प अर्थ में नहीं अवधारण अर्थ में है, नाना एव देवता नाना एव यानी राजत्व गुण अधिराजत्व गुण स्वराटत्व गुण भिन्न भिन्न होने से उन भिन्न भिन्न गुणों से विशिष्ट इंद्र देवता का स्वरूप नाना यानी भिन्न भिन्न ही है। ये नाना वा देवता इस प्रतिज्ञा का अर्थ है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया गया पृथक ज्ञानात्। पृथक ज्ञानात् का अर्थ है वही राजत्वादि गुण से विशिष्ट इंद्र के उन उन विशिष्ट स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान होने से, भिन्न भेदेन ज्ञान होने से, अवगम होने से वो अलग अलग देवता हैं। इस वाक्यस्थ संकर्ष शब्द का टीकाकार अर्थ करते हैं संकर्षो देवता कांडम। वा शब्द को बताते हैं वा शब्दो अवधारणे और नाना एव देवता राजादि गुण भेदेन भेदावगमात इति सूत्रार्थ। तो देवता नाना यानी अलग अलग ही हैं। क्यों? तो राजादि गुण भेदेन भेदावगमात, तो राजत्वादि गुण का भेद होने से ये अलग अलग प्रतीत हो रही है, विशिष्ट स्वरूप का भेद अवगत हो रहा है। ये नानावा देवता पृथक ज्ञानात इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्य में जो तत्र तु देवता भेदात इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। दृष्टांते देवता भेदात कर्म भेदवत विद्या भेदः स्यात् इत्यत आह तत्र तु इति। तो कहते हैं जैसे दृष्टांत में ये बताया गया कि राजत्वादि गुणों से विशिष्ट इंद्र अलग अलग हैं, तो अलग अलग होने से ये कहा जाता है मीमांसा में कर्म स्वरूप अलग हो जाए तो कर्म भेद होता है, और कर्म का स्वरूप माना गया द्रव्य देवता को, तो द्रव्य या देवता भिन्न भिन्न हो कर्म की तो कर्म भिन्न हो जाता है। इन दोनों में से एक भी भिन्न हो जाए, द्रव्य भले ही एक हो देवता भिन्न हो तो भी कर्म भिन्न माना जाता है, और देवता एक हो द्रव्य भिन्न हो तब भी कर्म भेद होता है, द्रव्य और देवता को कर्म का रूप माना जाता है, और ये रूप भेद हो जाए तो कर्म भेद होता है। तो यहाँ पुरोडास रूपी द्रव्य तो एक है और देवता इंद्र है, तो भी स्वरूपतः एक प्रतीत हो रही है और द्रव्य भी पुरोडास एक प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो विशिष्ट देवता इंद्र अलग अलग है गुण भेद से, इसलिए सूत्र बताया था। तो देवता भिन्न होने से कर्म भिन्न होगा, देवता रूपी जो कर्म का स्वरूप है वह भिन्न होने से कर्म भिन्न है। तो दृष्टांत में देवता भेदात कर्म भेद जैसे स्वीकार किया जा रहा है, ऐसे यहाँ अध्यात्म में उपास्य प्राण दार्ष्टान्त में और अधिदैव में उपास्य सूत्रात्मा, ये अवस्था भेद से इनमें भी भेद है, जैसे गुण भेद से इंद्र में भेद हुआ तो उपास्य देवता भिन्न भिन्न हुई, तो उपासना भी भिन्न मान लो, उपासना का ही भेद मान लो, ऐसा आग्रह है पूर्व पक्षी का। सिद्धांत में उपासना तो एक है लेकिन प्रयोग भेद हो रहा है, और वो दृष्टांत में देवता भेदात कर्म भेद ये जो दिख रहा है उसी सामान्य को दार्ष्टान्त में सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए शंका की पूर्व पक्षी ने। अच्छा ये निकल गया है, यहाँ है तो डालना पड़ेगा बाद में। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी, दृष्टांते देवता भेदात कर्म भेदवत विद्या भेदस्यात, कार्यालय से लिया ना। तो दृष्टांते देवता भेद आगे पीछे हो रहा है, अक्षर ऊपर नीचे दिख रहा है फिर। तो दृष्टांत में देवता का भेद होने से जैसे विद्या भेद है, ऐसे उपास्य भेद से विद्या का भेद मान लो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि तत्र तू गुण, तत्र तू भाष्य में है द्रव्य देवता भेदात याग भेदो विद्यते नैवम इह विद्या भेदो अस्ति। कहते हैं तत्र याने दृष्टांते द्रव्य देवता भेदात याग भेदो विद्यते, द्रव्य देवता माना जाता है याग का रूप, रूप भिन्न हुआ तो याग भिन्न, ये तो मीमांसक मानते हैं। लेकिन कहते हैं इह याने सिद्धांते एवं याने दृष्टांत के तरह न, तो दृष्टांत में जैसे देवता भेदात कर्म भेद है ऐसे दार्ष्टांत में उपास्य भेदात विद्या भेद ऐसा नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि नैवम इह विद्या भेदो अस्ति, यहाँ विद्या भेद नहीं है, तो फिर दृष्टांत का कौन सा और क्यों नहीं है इसके लिए हेतु बताते हैं। उपक्रम उपसंहाराभ्याम अध्यात्म अधिदैव उपदेशेषु एक विद्या विधान प्रतीते, तो उपक्रम और उपसंहार में यह एवं वेद यह एवं वेद ऐसा, ये वेद शब्द से उपास्ते इस अर्थ में, उपासित इस अर्थ में वेद शब्द का प्रयोग है, वो एक वचन है और उससे जो है ज्ञात हो रहा है उपासना का एकत्व विधि वाक्य से। तो विधि वाक्य से अवगत जो उपासना का एकत्व, उस उपासना के एकत्व का बाध यहाँ पर नहीं होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उपक्रम उपसंहाराभ्याम अध्यात्म अधिदैव उपदेशेषु। अध्यात्म अधिदैव उपदेश तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उपासना एक प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ उपास्य भेदात उपासना भेद ये नहीं कहा जा सकता। जैसे दृष्टांत में देवता भेद होने से कर्म भेद है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो फिर यहाँ क्या सामंजस्य लेना है, ये जो प्रश्न होगा उसका उत्तर दे रहे हैं विद्या ऐक्येपि इत्यादि से। उससे पहले थोड़ा इस वाक्य का जो अर्थ टीकाकार ने किया इसे देखिए। तत्र तु इस प्रतीक के बाद में टीका में कर्मोत्पत्ति वाक्यस्थ देवता भेद कर्म भेदे हेतु इह तु अन्नादो भवति य एवं वेद इति उत्पत्तौ एकत्वेन ज्ञात विद्यायाः पश्याश्रुत वायु प्राण भेदो न भेदक। ये दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैलक्षण्य बताया जा रहा है, और उस दृष्टांत दार्ष्टांत में वैलक्षण्य का सूचक है भाष्य में तू शब्द। तत्र तू में जो तू शब्द है ना, वो दृष्टांत दार्ष्टांत में विषमता बताता है। विषमता क्या है तो कहते हैं दृष्टांत में तो जो देवता का भेद है वह विधि वाक्य से ही ज्ञात हो रहा है, इसलिए कर्म उत्पत्ति वाक्यस्थ देवता भेद दृष्टांत में, वो कर्मोत्पत्ति वाक्य इसमें उत्पत्ति शब्द का अर्थ है विधि। तो कर्म का विधान करने वाला जो वाक्य उसे कहा जाएगा कर्म उत्पत्ति वाक्य, कर्म का विधायक वाक्य। और उस वाक्यस्थ जो देवता है राजत्वादि गुण से विशिष्ट इंद्र, उसी में वो देवता का भेद होने से विधि वाक्यगत देवता का भेद तो कर्म भेद का साधक बन जाएगा, कर्म भेद में हेतु बनेगा। तो देवता का भेद विधि वाक्य में होगा तो विधेय जो कर्म है उसका वो भेदक होगा। उपासना भी मानस कर्म है, और उपास्य रूप देवता का भेद यदि उपासना विधायक वाक्य में होगा तब तो उपासना के भेद का साधक बन जाएगा, उपासना भेद में हेतु बनेगा उपास्य भेद। लेकिन कब, यदि उपासना के विधायक वाक्य से अवगत होता हो। जैसे कर्म के विधायक वाक्य से अवगत हो रहा है राजत्वादि गुणों से विशिष्ट इंद्र का भेद, ऐसा उपासना के विधायक वाक्य से यदि अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु जो उपास्य हैं उनका भेद अवगत होता तब तो उपासना भिन्न होती, उपासना भेद का वो साधक बनता। लेकिन सिद्धांत कह रहे ऐसा नहीं है, और दार्ष्टांत में वही लक्षण्य बता रहे हैं दृष्टांत का कि अन्नादो भवति य एवं वेद इति उत्पत्तौ एकत्वेन ज्ञात विद्यायाः पश्याश्रुत वायु प्राण भेदो न भेदक। उपासना का विधायक वाक्य है अन्नादो भवति य एवं वेदः। तो जो अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की इस प्रकार उपासना करता है, संवर्गत्व गुण से विशिष्ट उपासना करता है, वह अन्नाद होता है, प्रदीप्त अग्नि होता है। ये वाक्य है संवर्ग विद्या का विधायक वाक्य, और इस संवर्ग विद्या के विधायक वाक्य के द्वारा संवर्ग विद्या के एकत्व की प्रतीति हो रही है। तो इस उपासना विधायक वाक्य के द्वारा प्रतीयमान जो एक उपासना, वो विधि वाक्य में ज्ञात हो गई, निश्चित हो गई, एक है करके। तो बाद में फिर अन्य वाक्यों से अवगत होने वाला जो अध्यात्म अधिदैव अवस्था विशेष को लेकर के भेद है उपास्य का, वह विधि के द्वारा प्रतिपादित एक उपासना का एकत्व बाधित करके भेद बोधक नहीं होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्नादो भवति य एवं वेद इति उत्पत्तौ, उत्पत्तौ यानी विधि वाक्य, एकत्वेन ज्ञात विद्याया, एक रूप से ज्ञात जो विद्या है उसमें पश्चात श्रुत वायु प्राण भेदो न भेदक, पहले ही एकत्व का निश्चय हुआ। अग्निहोत्रस्य इव दध्यादि द्रव्य भेद इत्यर्थ। तो इसके लिए कोई उदाहरण बताना पड़ेगा। विधि वाक्य के द्वारा यदि विधेय एकत्वेन रूपेण निश्चित होता है तो बाद में उसका भेद बोधक कोई रूप प्रतीत हो रहा हो, रूप का भेद प्रतीत हो रहा हो, तो वह पहले से निश्चित एकत्वेन रूपेण जो कर्म है उसका भेदक नहीं होता। इसके लिए कोई उदाहरण दिखाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं, जैसे अग्निहोत्रम जो होती एक विधि वाक्य है, नित्य अग्निहोत्र का विधायक, इस वाक्य के द्वारा अग्निहोत्र का विधान हुआ और इसमें अग्निहोत्रम एक वचन है, इससे ज्ञात हो रहा है कि अग्निहोत्र कर्म एक है। तो विधि वाक्य से एकत्वेन रूपेण ज्ञात जो अग्निहोत्र नामक कर्म है उसमें द्रव्य क्या है, तो वहाँ द्रव्य बताया गया दधि और पय। तो नित्य अग्निहोत्र प्रातः और सायं अलग अलग होता है, उसका हवि कर्म तो एक है और उसके अंग के रूप में ज्ञात हवि के रूप में जो दधि और पय है, है? दध्यादि द्रव्य भेद, दध्यादि द्रव्य भेद लिखा, तंडुल, हाँ हाँ, तंडुल कहाँ पर है? हाँ अग्निहोत्रम ज्योति इति उत्पन्न अग्निहोत्रस्यैव एकस्यैव दधि तंडुलादि गुण भेदेन, हाँ सायं प्रातः काल भेदेन प्रयोग भेद, ठीक है। तंडुल है, आदि शब्द से ग्राह्य तंडुल है। तो अग्निहोत्र कर्म तो एक है विधि वाक्य के द्वारा प्रतीत होने वाला, तो विधि वाक्य के द्वारा एकत्वेन रूपेण निर्धारित जो अग्निहोत्र कर्म उसमें द्रव्य के रूप में अन्य वाक्यों के द्वारा अवगत हो रहे हैं दधि तंडुलादि, ये भिन्न द्रव्य हैं। तो द्रव्य भेद होने से होना चाहिए कर्म भेद, लेकिन कहते हैं द्रव्य भेद होने पर भी वहाँ कर्म भेद नहीं होगा। क्यों? कि विधि वाक्य में, कर्म विधायक वाक्य में यदि उन द्रव्यों का भेद प्रतीत होता वह कर्म भेदक होता। जैसे वहाँ राजत्वादि गुण से विशिष्ट देवता का भेद विधि वाक्य में ही है, इसलिए वह वो त्रिपुरोडासिनी इष्टि याग की भेदक बन रही है। वो देवता देवता भेद वो अलग अलग याग बता रही है, ऐसे यहाँ पर वो भेदक नहीं होगा। इसके लिए उदाहरण है कि अग्निहोत्रस्य इव दध्यादि द्रव्य भेद इत्यर्थ। तो दध्यादि द्रव्य भेद ये अग्निहोत्र कर्म का भेदक नहीं हुआ, क्योंकि विधि वाक्य से अवगत द्रव्य भेद नहीं है वो। ऐसे ही वहां पर प्राण और वायु का जो भेद है वह उपासना विधायक वाक्य से अवगत न होने से उपास्य भेद उपासना भेद का साधक नहीं होगा, ये यहां पर कहा। अब विद्या ऐक्येपी इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसके अवतरण टीका है एक प्रश्न के रूप में। तर्हि केन अंशेन प्रदानस्य दृष्टांतत्वम् इत्यत आह विद्या ऐक्येपि इति। तो कहा द्रव्य भेदात कर्म भेद ये दृष्टांतगत अंश दार्ष्टान्त में अपेक्षित नहीं है, यदि तो प्रदानवत एव यहाँ पर सूत्रकार ने प्रदानवत ये दृष्टांत किस अंश को लेकर के दिया है, दृष्ट प्रदान गत कौन सा सादृश्य दार्ष्टान्त में अपेक्षित है जिसको दिखा करके आप सिद्धांत सिद्ध करना चाहते हो, वह दृष्टांतगत कौन सा अंश है। इस प्रकार ये प्रश्न हुआ कि तर्हि केन अंशेन प्रदानस्य दृष्टांतत्वम् इत्यत आह, इस अभिप्राय से कहते हैं विद्या ऐक्येपि। भाष्य में है विद्या ऐक्येपि तु अध्यात्म अधिदैव भेदात प्रवृत्ति भेदो भवति। विद्या एक होने पर भी अध्यात्म अधिदैव भेद होने से प्रवृत्ति भेद होगा, इस अंश में ये दृष्टांत है। तो जैसे वहां पर देवता भिन्न होने से कर्म की अलग अलग हवि प्रक्षेप किया जा रहा है, देवता के उद्देश्य से हवि प्रक्षेप का अनुष्ठान पृथक पृथक हो रहा है, वो भिन्न प्रवृत्ति है। ऐसे ही अध्यात्म प्राणाकार चित्तवृत्ति और अधिदैव वायवाकार चित्तवृत्ति दोनों भी चित्तवृत्तियों का ये करना पड़ेगा प्रवाह तैल धारावत, तो माना जाएगा भिन्न प्रवृत्ति। इस अंश में ये दृष्टांत है और बाकी दोनों मिलकर के एक उपासना होगी। हाँ उपासना एक है, हाँ प्रवृत्ति यानी चिंतन में केवल तात्विक स्वरूप का के आकार की वृत्ति नहीं है, अध्यात्म अधिदैव भेद रख करके अध्यात्म और अधिदैव का जो स्वरूप है तदाकार चित्तवृत्तियां बनानी है। इसलिए उपास्य में जो अध्यात्म अधिदैव उपाधि निमित्तक भेद हैं वो भेद बना रहेगा। हाँ हाँ हाँ लेकिन वह तब भी भेद प्रयोग भेद है। हाँ विद्या एक है और तत्वतः स्वरूप भी एक है, लेकिन चिंतनीय स्वरूप अलग अलग होने से चिंतनीय स्वरूपाकार वृत्ति बनानी है। वह वृत्ति बनाने के लिए तत्वाकार मात्र वृत्ति नहीं, अध्यात्म प्राणाकार अधिदैव सूत्रात्माकार वृत्ति रहेगी। ये अवान्तर जो भेद है वो विशेष रहेगा उपासना के समय भी। इसलिए कहते विद्या एक के भी, विद्या एक होने पर भी अध्यात्म अधिदैव भेदात प्रवृत्ति भेद, तो विद्या ऐक्येपि, विद्या ऐक्ये अपि अपितु, हाँ अध्यात्म अधिदैव भेदात प्रवृत्ति भेद। इस अंश में ये दृष्टांत है। टीका में है एक वाक्य, अवस्था भेदात देवता भेद, अवस्था भेदात देवता भेद प्रयोग भेदश्च इति अंशेन अयम दृष्टांत इत्यर्थ। अवस्था भिन्न होने से, अध्यात्म अवस्था अधिदैव अवस्था ये भिन्न होने से उपासना की अंगभूत जो अध्यात्म देवता तथा अधिदैव देवता उनका भेद है अवस्था भेद को लेकर के, और वह देवता भेद होने से प्रयोग भेद है। प्रयोग भेद है का मतलब उनका जो अध्यात्म और अधिदैव निमित्तक स्वरूप है वह उपासना में आलम्बन है वृत्ति का, तदाकार वृत्तियां बनानी है। वो अध्यात्म अधिदैव को छोड़ना नहीं है, तत्व को मात्र नहीं पकड़ना है, वो उपासना काल में भी उपाधि को साथ में रखना है। ये प्रयोग भेद से दिखाया जा रहा है। इति इस अंश को लेकर के कहते इति अंशेन अयम दृष्टांत, इसको लेकर के ये दृष्टांत है। भाष्य में एक अंतिम वाक्य है कि अग्निहोत्रे इव सायं प्रातः काल भेदात, तो जैसे अग्निहोत्र कर्म एक होने पर भी उसका अंगभूत काल भिन्न होने से प्रयोग भेद हो रहा है। ये कर्म अलग अलग हुआ प्रातः काल का और सायंकाल का, ऐसा नहीं, प्रातः काल सायंकाल का मिल करके एक कर्म है और मात्र प्रयोग आहुति प्रक्षेप रूप जो प्रयोग है वह भिन्न भिन्न हो रहा है। हाँ तो प्रक्षेप अलग अलग होने पर भी कर्म एक है, ये प्रवृत्ति भेद है प्रक्षेप करना, विधि वाक्य एक है। ऐसे उपासना में भी विधि वाक्य एक है, तो वहाँ अलग अलग समय में प्रयोग होने पर भी कर्म अलग अलग नहीं एक हुआ जैसे, ऐसे यहाँ पर अध्यात्म प्राणाकार चित्तवृत्ति और अधिदैव सूत्रात्माकार चित्तवृत्ति बनाने पर भी ये अलग अलग दो उपासनाएं नहीं है, उपासना एक है। लेकिन अध्यात्माकार भी अधिदैवाकार भी चित्तवृत्ति हो रही है, जैसे एक ही कर्म प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय किया जा रहा है। तो अग्निहोत्रे इव सायं प्रातःकाल भेदात न भेद, ऐसे लगाना। वो प्रवृत्ति भेद मात्र है, लेकिन कर्म भेद नहीं है, ऐसे यहां पर विद्या भेद न होकर के अध्यात्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह चलाने से अधिदैव वायवाकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह होने मात्र से उपासना भिन्न भिन्न नहीं होगी, एक उपासना रहेगी और प्रयोग भेद रहेगा। यहाँ जो पृथक चिंतन कहा जा रहा है वो प्रयोग भेद बताया जा रहा है। और पूर्व पक्षी का कथन था कि तत्वाकार एक ही चित्त वृत्ति होगी, यहाँ उपासना में दो अवस्थाकार चित्त वृत्तियां बन रही हैं, लेकिन उपासना एक हो रही है। अध्यात्म उपा परिचिन्न स्थूल शरीर और वागादि में से अहंता का व्यावर्तन पूर्वक संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण मैं हूँ, तो अहम वृत्ति का आलंबन जब अध्यात्म में बनाना होगा तो प्राण को संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण मैं हूँ, और अधिदैव में चला जाए मन तो अधिदैव अग्न्यादि समष्टि वो स्थूल शरीर तथा अग्न्यादि जो अन्य करण है अधिदैव उनके व्यावर्तन पूर्वक जो सूत्रात्मा है उसको शास्त्र उसका स्वरूप शास्त्र ने जैसा बताया संवर्ग तुगुण से विशिष्ट अग्न्यादि के संवर्ग के रूप में, वह अग्न्यादि का संवर्ग मैं हूँ। अध्यात्म में वागादि का संवर्ग मैं हूँ, अधिदैव में अग्न्यादि का संवर्ग मैं हूँ। इत्याकारक ये अग्न्यादि तथा वागादि के संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण एवं सूत्रात्मा मैं हूँ, ये चिंतन ये है प्रयोग भेद पृथक चिंतन। इसलिए वहां पर वो कृत का उदाहरण देना भी सार्थक होता है, कृत में दस अंक होते हैं ना, ये दस अंक यानी अध्यात्म के पांच अधिदैव के पांच ये बनाए रखने पड़ते हैं उपासना काल में, वो बनाए रखेंगे तो वो अलग अलग ही अवस्था यहाँ पर चिंतनीय हो जाती है। इसलिए सायंकाल प्रातः काल जैसे प्रयोग भेद हो रहा है ऐसा यहाँ प्रयोग भेद है, लेकिन उपासना एक है। तो इति एतावत अभिप्रेत्य प्रदानवत इति उक्तम, तो ये कहते हैं अग्निहोत्र इव सायं प्रातः काल भेदात इति एतावद अभिप्रेत्य प्रदानवत इति उक्तम, ऐसा सूत्र में दृष्टांत बताया गया है। इस प्रकार ये जो आपका 28वां अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब उनतीसवां अधिकरण है, उनतीसवें अधिकरण में कई सूत्र हैं, नौ सूत्र हैं, 44वें सूत्र से कहाँ तक है 53-52 तक नौ सूत्र हैं, और नौ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से विस्तृत स्वरूप लिंग भूयस्तो अधिकरण का सामने आएगा। उससे पहले संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला में जिन दो श्लोकों की रचना की है वे दोनों श्लोक यहाँ पर छपे हैं, उनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कर लें। कर्मशेषा स्वतंत्रा वा मनश्चित प्रमुखा अग्नयः कर्मशेषा प्रकरणात् लिंगं त्वन्यार्थदर्शनम्। ज्ञेय उन्नेय विधिगालिंगात एव श्रुत्याच वाक्यतः बाध्यम प्रकरणम तस्मात् स्वतंत्रम वन्यचिंतनम्। तो कर्मशेषा स्वतंत्रा वा इत्यादि जो प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध है, इसमें इस अधिकरण के विषय और संशय रूप दो अंश बताए गए हैं। वाजस्नेही शाखा का एक अग्नि रहस्य अध्याय है, अग्नि रहस्य प्रकरण है कर्मकांड का, और उसमें जैसे बृहदारण्यक उपनिषद के वो भी वाजस्नेही का है ना, तो उपनिषद भाग में अलग अलग अध्याय के अलग अलग ब्राह्मण हैं, ऐसे अग्नि रहस्य एक प्रकार से अध्याय है और उसमें अलग अलग ब्राह्मण हैं, तो उसमें से किसी ब्राह्मण विशेष में एक वाक्य आता है वो भाष्य में विस्तार से बताया जाएगा, नैव वा इदम् अग्रे सदाशीत इत्यादि, और आगे एक वाक्य आता है वाक्चितः प्राणचितः श्रोत्रचितः चक्षुचितः इत्यादि, और उसमें बताया गया है ये जो मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की है सामान्य रूप से मानी गई, और 100 वर्ष की आयु में मनुष्य के पूरे जीवन के 100 वर्ष में हो जाते हैं दिन 36,000, 360 दिन का एक वर्ष, और उसमें 360 को 100 से गुनेंगे ने और 2 शून्य रख देंगे तो 36,000 हो जाते हैं। तो ये 36,000 जो दिन है उनमें एक दिन में जो ये वृत्तियां बनती हैं मन में, कुछ तो मानस विषय की वृत्ति होगी, वह केवल मन से ही बनेगी, सुख दुखादि मनोग्राह्य विषय हैं तो चक्षुरादि का कोई उनमें योगदान नहीं है, सुख दुखाद्याकार चित्तवृत्ति बनने में वो मन का ही व्यापार है। कुछ होती हैं बाह्य रूपादि विषयक चित्तवृत्तियाँ, वह चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों के संयोग से होती हैं। तो जिन बाह्य इंद्रियों के संयोग से जो रूपाद्याकार वृत्तियाँ बन रही हैं उन्हें कहा जाता है चक्षु इंद्रिय के सहयोग से बनी तो चक्षुचित, वाग इंद्रिय के सहयोग से बनी तो वाक्चित, और श्रोत्र इंद्रिय के सहयोग से बनी तो श्रोत्रचित। तो तत्तद इंद्रिय के सहयोग से बनने वाली वृत्तियां, ऐसे एक दिन में कई वृत्ति बनती हैं, लेकिन उन एक दिन में बनने वाली समस्त वृत्तियों को माना गया एक अग्नि, और उन अग्नियों का संपादन करने वाले हैं चक्षुरादि और मन। तो इन चक्षुरादियों से तथा मन से एक दिन में बनने वाली समस्त वृत्तियों को माना गया एक अग्नि, और ऐसी 36,000 दिनों में 36,000 अग्नियां होगी, और वो 36,000 अग्नियों का वृत्तियों का अग्नि के रूप में चिंतन एक वहाँ पर बताइए उपासना। तो यहाँ पर ये जो 36,000 दिनों में 36,000 वृत्तियां बन रही है। यद्यपि वृत्तियां एक दिन में तो कहीं एक बनती हैं, लेकिन एक दिन की एक वृत्ति मान करके पूरी, वो सारी एक दिन की एक अग्नि मान करके उनका अग्नि के रूप में जो चिंतन किया जा रहा है, ऐसी हो गई एक मनुष्य के जीवन में 36,000 अग्नियां। उनका जो 36,000 अग्नियों के रूप में चिंतन करना है, और ये स्वतंत्र उपासना है या इन्हें इस उपासना को कर्म का शेष माना जाए, ये एक एक जो अग्नियां हैं कर्म मनश्चित वाक्चित चक्षुचित श्रोत्रचित, ये वृत्ति रूप जो अग्नियां हैं इनको विषय बना करके ये विचार किया जा रहा है, संशय बताया जा रहा है कि यह कर्म की अंग रूपा है या स्वतंत्र उपासना रूपा है ये अग्नियां। जैसे बाह्य अग्निहोत्रादि कर्मों की अंग रूप अग्नियां होती है, बाह्य अग्नियां दक्षिणाग्नि गर्भपत्याग्नि आह्वनीय अग्नि, ये सब कर्म की अंगभूत अग्नियां हैं। जैसे ऐसे ये जो संपादित अग्नियां हैं इनको भी बाह्य अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि के तरह कर्मांग माना जाए या इनको स्वतंत्र उपासना रूप माना जाए, स्वतंत्र उपास्य माना जाए, ये संशय यहाँ पर बताया गया कि ये मनश्चित प्रमुखाग्नय ये विषय है। मनश्चित प्रमुख शब्द आदि अर्थ में है, तो मनश्चित आदि जो अग्नियां हैं, आदि शब्द से प्रमुख शब्द से आदि को लेना, और आदि शब्द से वाक्चित चक्षुचित प्रांचित इत्यादि जो अग्नियां हैं उन अग्नियों को लेना, ये सब अग्नियां कर्म शेष हैं यानी कर्म का अंग है अथवा स्वतंत्र। ये मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र अग्नियां हैं, का मतलब स्वतंत्र उपास्य है अग्नि के रूप में। जैसे पंचाग्नि विद्या में द्युलोकादि अग्नित्वेन रूपेण चिंतनीय है, ऐसे इन मनश्चितादि अग्नि का मनश्चितादि का अग्नियादि के रूप में चिंतन मात्र करना है स्वतंत्र उपासना, ये संशय हुआ। पूर्व पक्षी कहते हैं कि कर्मशेषा यानी मनश्चित प्रमुखाग्नयः कर्मशेषा, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं प्रकरणात्, यानी अंगांगी भाव बोधक जो छह प्रमाण हैं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इन छह प्रमाणों में से प्रकरण प्रमाण से इन मनश्चित प्रमुख अग्नियों में कर्मांगत्व का निश्चय होता है प्रकरण प्रमाण से, क्योंकि यह कर्म के प्रकरण में पठित है। इसलिए फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इत्यादि नियम के आधार पर प्रकरण प्रमाण से माना जाएगा इनको कर्मांग। जैसे प्रयास आदि पहले आया था, ये दर्श पूर्णमास के अंग हैं, सफल होने पर भी उनमें प्रकरण प्रमाण से अंगत्व का निर्धारण हुआ, तो इसलिए उनका फलबोधक वाक्य अर्थवाद मात्र होगा। ऐसे मनश्चित प्रमुख अग्नियों का फल बोधक वाक्य होगा तब भी उसे अर्थवाद माना जाएगा, और प्रकरण प्रमाण से इनमें कर्मांगत्व का निश्चय होगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। वहां सिद्धांति की ओर से एक पूर्व पक्षी के प्रति शंका की जाती है, उसका समाधान पूर्व पक्षी करेंगे लिंगन त्वन्यार्थ दर्शनम। इससे सिद्धांति कहते हैं कि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान है, और बलवान लिंग प्रमाण के आधार पर इनमें स्वतंत्र उपास्यत्व सिद्ध होता है मनश्चित अग्नियों में, न कि कर्मांगत्व लिंग प्रमाण के आधार पर। ऐसी शंका सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति की जाती है, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि लिंगन त्वन्यार्थ दर्शनम, जो वहाँ पर लिंग प्रमाण है जिसे आप प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल बता करके लिंग प्रमाण के आधार पर कर्म शेषत्व का व्यावर्तन करके स्वतंत्र उपास्यत्व बताना चाहते हो इन अग्नियों में, वह लिंग दो प्रकार का होता है, सामर्थ्य रूप लिंग, अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, ऐसा लिंग का एक लक्षण है, परिभाषा है लिंग की, और दूसरा होता है अन्यार्थ दर्शनम। ऐसे लिंग के अवांतर दो भेद हैं लिंग प्रमाण के, अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग और सामर्थ्य रूप लिंग। उसमें से सामर्थ्य रूप जो लिंग है उसे माना जाता है प्रकरण प्रमाण और वाक्य प्रमाण से भी बलवान प्रमाण, श्रुति की अपेक्षा दुर्बल किंतु वाक्य और प्रकरण स्थान और समाख्या इन चारों प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल प्रमाण, वो होता है सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण बलवान। यहाँ लिंग प्रमाण तो है लेकिन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण नहीं है, वो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रमाण है। तो सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण किसको कहेंगे, अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रमाण किसको कहेंगे? तो पूर्व पक्षी कहते हैं, विचारकों ने माना है कि विधि वाक्यगत जो लिंग होगा उसे माना जाता है सामर्थ्य रूप लिंग, और जो अर्थवादगत लिंग होगा उसे माना जाता है अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग। तो यहाँ लिंग प्रमाण तो है मनश्चित प्रमुख अग्नियों में, लेकिन वह लिंग प्रमाण विधि वाक्यगत लिंग नहीं है, इसलिए सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है, अपितु अर्थवादगत लिंग होने से उसे माना जाएगा अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग। अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग बाकी प्रमाणों की अपेक्षा, सब प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल माना जाता है, केवल प्रकरण के ही नहीं, प्रकरण के बाद जो आ रहे हैं स्थान और समाख्या उनसे भी दुर्बल माना जाता है, उसे स्वतंत्र प्रमाण ही नहीं मानते। इसलिए यहाँ जो लिंग आप बता रहे हो वह तो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है, सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है, विधि वाक्यगत लिंग नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि प्रकरण प्रमाण यहाँ अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रमाण से बलवान होने से, बलवान प्रकरण प्रमाण से यहाँ पर कर्मांगत्व मनश्चित प्रमुख अग्न्यादि में निश्चित हो रहा है, इसलिए इन्हें कर्म का शेष ही माना जाए। ये प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्षी ने कहा, मनश्चित प्रमुख आग्नयः कर्मशेषा प्रकरणात् लिंगन त्वन्यार्थ दर्शनम्। द्वितीय श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा हाँ, कल तो प्रतिपदा है, अनध्याय है, परसों होगी। ओम पूर्णम।